وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tumalizia aya mwisho biidhnillahi tabaraka wa taala katika zile aya tatu ambazo tulizianza wiki iliyopita, ambazo zinapatikana aya hizi katika suratul baqara aya 165, 166 na 167. Allah subhanahu wa taala asema wa minan nas, kuna miongoni mwa watu, man yatakhidhu min duni llahi andada, wanaojifanyia kinyume na Allah waungu wengine. Hapa waungu haimaanishi kwamba lazima useme huyu ni mungu wangu, aa, bimujarradi wa wewe kumuomba asiyekuwa Allah tayari inaitakidiwa huyo umemfanya mungu. Kwa kama kuna kitu chochote ambacho utakuwa unakiomba kinyume na Allah tabaraka wa taala, basi wewe ujue umejitengenezea mungu mwingine. Allah tabaraka wa taala anakataa kuombwa pamoja na chingine chochote. Kisha Allah akasema yuhibbunahum kahubbillah, hao ambao wanawaomba kinyume na Allah wanawapenda kama vile wanavyompenda Allah, au wanawapenda kama vile anavyopendwa Allah. Maana wanawafanya ni waungu na Allah naye ni mungu. Kwa hiyo wao wanawapenda kama vile anavyostahili ilikuwa apendwe naye Allah tabaraka wa taala. Qala walladhina amanu, ama wale walioamini, waumini wa kweli, sasa muwahidun ashaddu hubban lillah, mapenzi yao makubwa yako kwa Allah peke yake. Baadhi ya ulama wanasema tafsiri yuhibbunahum kahubbillah, yani wanawapenda wale waungu wao kama wanavyompenda, kwa sababu yani ina maana wanamkubali Allah lakini wanamchanganyia na waungu wengine. Ama walioamini, wao mapenzi yao makubwa ni kwa nani? Ni kwa Allah tu. Vinyamkera, sijui vihirizi, vizimba, vinini, mashaitani, makaburi, yote hawana mpango na wao, wanampenda tu Allah ndio wanamwabudu basi. Walau yara alladhina zalamu, na laiti wangeona wale waliodhulumu. Zalamu hapa ina maana ashraku, wale walioshirikisha. Laiti wataona hiyo siku ya kiyama, idh yarawna al'adhaba, pale watakapoiona adhabu mbele yao. Watajua anna alquwwata lillahi jamia, watajua kwamba mwenye nguvu kweli ni Allah, nguvu zote anayezimiliki ni Allah tabaraka wa taala. Na pia watajua wa anna allaha shadidul adhabi, kwamba kweli Allah ni mkali wa nini, wa kuadhibu. Hiyo ni aya ya kwanza, tulishaitolea maelezo yake siku ya kwanza. Aya pili nasema ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u, pale ambapo waliofuatwa watakapowakataa waliofuata. Ha, wale waliofuata wanawakana waliofuata siku hiyo ya kiyama. Waraau al'adhaba, na tena hilo lafanyika hali ya kuwa wameiona adhabu mbele yao. Wale waliofuata wanaambiwa, hatuja kulazimisheni, hatuja kuambieni nyinyi mtuombe sisi. Sisi wenyewe duniani tulikuwa tuamuomba Allah tabaraka wa taala, nyinyi nani kakuruhusuni mtufanye sisi ni wa kuombwa mtuombe matatizo yenu? Hatuwajui. Sheitani atawakataa, malaika atakataa, wanadamu katika ahlul baiti au katika masahaba au mashekhe na wengine wote watakataa, sababu sisi hatuja kutumeni nyinyi mtuombe. Akasema watakata'at bihimul asbab, hapo sababu zote zilikuwa zinapelekea wao mapenzi na nini zitakatika. Zile sababu za wao kupendana zote zitafanya nini? Zitakatika, mpaka itafikia wale waliokataliwa nao watasema waqala alladhina taba'u law anna lana karra, tungepata hata muda kidogo tukarudishwa duniani, nanyi tungewakataa huko duniani, mkitulinganya njoni kwenye hili tungekataa. Sasa wakati huo ni wakati yani hizo habari zimekwisha, ndio wao wanatamani warudishwe, alafu nao ndio wakija wakiamrishwa wawafanyie ujeuri wakatalie. kumbe yeye ilikuwa ni walifanya mapema kabla. Allah sema waqala alladhina tabi'a, hapo wakasema au watasema wale ambao kwamba walifuata, yani wale waliofuata wanakataliwa, eh, watasema hivi lau anna lana karra, tungepata hata kurudi muda kidogo tu duniani, fanatabarra aminhum, na ili tuweze kuwakataa kama tabarra'u minna, kama walivyojiweka mbali na sisi wakatukataa hawa, nasi tungewakataa. Unaona, Allah asema kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim, afu Allah atawaonyesha matendo yao waliyofanya ambayo itakuwa ni majuto matupu, matendo yote yameharibika. Maana ukifanya ushirikina, hata kama ulifanya ibada muda mrefu sana, miaka 60, miaka 70, miaka 40, pale ukifanya ushirikina tu, matendo yote nadhani yanaporomoka, matendo yote yanafutika, yani unakuwa wewe sifuri ya daima, huna kitu. Sasa matendo yao yote utaonyeshwa, utakuta da, tumekula hasara hivi. Siku moja Mtume عليه الصلاة والسلام awaambia masahaba wake, atadruna man almuflis, hivi mwamjua nini ni nani aliyefilisika? Masahaba akasema almuflis fina man la mala lahu wala dirhama, aliyefilisika sisi ni kwamba ni yule mtu asiye na mali wala asiye na dirham, bi maana ya pesa na mfano mambo hayo. Mtume akasema la, mimi si maanishi hivyo bwana, bali aliyefilisika ni yule atakayekuja siku ya kiyama ana swala, ana zaka, ana sadaka, ana saumu, ana vitu vingi vya ibada, lakini amekuja kad dhalama hadha, amemdhulumu huyu, washatama hadha, akamtukana huyu, wadharaba hadha, akampiga huyu. Kwa hiyo ana mizito. Basi anakuja huyu anapewa mali yake, anakuja huyu naye anapewa mali yake, anakuja mwingine anapewa mali yake. Hapo mali yake ni nini? Ni thawabu anapewa. Ukimdhulumu mwenzako pesa, siku ya kiyama hakuna pesa huko. Ni thawabu zako zinachukuliwa. Basi kila mmoja atakuja achukue haki yake. Huyu asema alinipiga dhulma wa udhuana, huyu alisema alimdhulumu, huyu asema alikula mali yangu, huyu anasema alifanya hivi na hivi. Kila mmoja akija apewa thawabu zile zako. Hata idha fania, mpaka thawabu zikisha ndipo huna kitu, bado wanaokudai waja tu, eh. Basi Allah tabaraka wa taala hapa atatoa amri, yatachukuliwa yale maovu yao, wao si huna cha kuwalipa yale maovu yao, wabebeshwa nayo wewe, alafu unatupwa katika moto wa jahannam wa liyadhu. Huyu ndo alopilizika huyu. Sasa mshirikina hali yake inakuwa namna hiyo pia, kwamba siku ya kiyama anakwenda kule duniani, aliswali, alifunga, alitoa sadaka na mengineyo, lakini kwa ule ushirikina aliyofanya Allah akaporomosha nini matendo yake, anakuwa ni mweupe, kabaki ana mizigo ya madhambi tu. Ndio maana Mtume akakemea mpaka manabii, akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, laitu wangeshirikisha hawa manabii, baada ya kuwataja katika suratul an'am manabii 18, akasema hawa wangeshirikisha hata wao pia yangeporomoka matendo yao. Kisha akamwambia Mtume Muhammad, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, hata wewe Muhammad kama utashirikisha matendo yako atafanya nini? Yataharibika. Kwa hivyo ushirikina ni kitu ambacho ni kibaya sana. Sasa asema hivi, kadhalika yurihimullahu amalahum hasaratin alayhim, ndio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atawaonyesha matendo yao, watakuta ni majuto matupu, hamna kitu, ni majuto juu yao. Wama hum bikharijina minan nari, na wala hawatotoka katika moto. Kwa nini? Kwa sababu walikufa ni washirikina. Sisi tuwaambia ndugu zetu, jamani, acheni kuabudu hawa kina Hussein, msiwaombe. Hasisha tuwaombi, si tunapata wasu, nini amjui tauhidi bwana, nini mlijua wapi tauhidi? Amjui tauhidi nini bwana, msiwaombe hawa kina Abdul Qadir Jailani hao, kina Badawi, kina msiwaombe, kwa sababu siku ya kiyama itakuwa ni majuto. lakini baada fawad al-awad, baada wakati muda ushapita sasa, wataraji urudishwe hata kidogo, adhabu zikikuzidia ndio watamani uwe mchanga. Ya laitani kuntu turaba, ya wapi? La yamutu biha wala yahya, uko motoni shekhi, hufi wala uihaya. Sasa Sheikh Safiyu Rahman al-Mubarak Furi, tunukulia maneno ya Ibn Kathir hapa, maneno kidogo tu, tukimalizia hizi aya, asema kauluhu waqala alladhina tabau, kauli yake aliposema wakasema wale waliofuata, lau anna lana karra, tungepata muda hata kidogo nasi tukarudi nyuma huko duniani, la fanatabarra minhum, tungewakataa. Kama tabarra'u minna, kama walivyo tukataa hawa, nasi tunge wakataa. Ay, lau anna lana audatan, tungepata kurudi hata mara moja tu. Ila dari dunia, tukarudi nyumba ya duniani, hata natabarra'a min haulai, ili tuweze kujieka mbali na hawa watu, wa min ibadati na ibada zao. Fala naltafita ilayhi, hatuwezi kuwageukia hata watuite na vipi, hatuwasikilizi wala hatuwatii. Bal nuwahida Allah ta'ala bil ibada, bal tukota mpukisha Allah tu kwa ibada. Wa hum kadhibuna fi hadha. Ibn Kathir asema hali ya kuwa haya maneno anayozungumza hawa ni waongo. Bal law ruddu la'adu lima nuhu anhu, akaleta ighra kaileta aya hapa kisomeka, laiti wangerudishwa wangerudia yale yale waliokatazwa. Wa innahum lakadibun, kwa hakika hama bwana ni waongo washirikina. Kama akhbara Allah ta'ala anhum bidhalika, kama vile Allah alivyotoa habari kuhusiana hawa washirikina. Walihadha qala, kwa ajili hiyo Allah akasema, kadhalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratun alayhim, ndio hivi Allah subhanahu wa ta'ala atawaonyesha matendo yao yatakuwa ni majuto matupu juu yao. Ai tadhhabu wa tadmahillu, yataondoka ujira na thawabu. Wa tadmahillu, yatadondoka, takuwa hamna faida. Kama kala ta'ala, kama Allah alivyosema, waqadimna ila ma amilu, tutaendea matendo yao ambayo walikuwa wakiyafanya katika dunia. Min amali faja'alnahu haba'an manthura, na tuvifanye ni vumbi tupu lililoruka au lenye kuruka. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, mathalu alladhina kafaru bi rabbihim, mfano wa wale waliomkufuru mola wao, a'maluhum, matendo yao yatakayofanywa siku ya kiyama, kama karamadi, kama vile majivu. Karamadi nistaddat bihi rihu fi yawmin asifin, kama majivu yaliyozidiwa ni upepo, tena katika siku ya dharuba. Upepo mkali, majivu, alafu yamejua kile kimbunga yafanywaje. Yazunguzwa na kutawanywa huko, alafu hakuna faida tena. Basi Allah asema hivyo, mathalu alladhina kafaru bi rabbihim, mfano wa wale waliomkufuru mola wao, a'maluhum, matendo yao, kama karamadi nishtaddat bihi rihu, ni kama majivu ambayo yamezidiwa ni upepo. Fi yawmin asif, kisha siku ya kimbunga. Ilikuwa ni siku ya dharuba, dharuba tumejua asa le vumbi lile ndo matendo yake mtu yatabadilika kwa ule ushirikina aliyofanya. Waqala ta'ala, lakini Allah asema tena, walladhina kafaru, wale waliokufuru, amaluhum, matendo yao siku ya kiyama, kasarabin biqi'a, kama vile mazinga au mazingazi, ndio Kiswahili chake. Unajua maana mazingazi ni ndio nasema mlenge, kama hala kwenye barabara, labda ndio ukasimama jua yakapiga jua, kiangalia kule mbele waona kama maji hivi, kama kuna maji watu ogelea, wajua nikifika pale majina ya kuta pale, lakini wapi ukifika hamna kitu, kile kisogea mbele na yasogea. Basi ndio walio kufuru watafanywa hivi siku ya kiyama, kiu kimewabana kweli kweli. Sema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, a'maluhum, matendo yao yatakavyofanya siku ya kiyama, kasarabin biqi'a, ni kama vile mazingazi ambayo yako kwenye uwanja mrefu mpana ukomo wa macho yako. Anamaanisha ni sehemu pana ambayo yani ukiangalia pia macho yako yamefika mwisho. Sasa kule mbele waona kama kuna maji, kumbe hamna kitu shekhe, hamna kitu. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kawapatia jaza hii? Hawa ni wale waliokuwa wanajidai wameamini, makafiri hawa, wanafiki wakubwa. Maana mnafiki kafiri mkubwa ajifanya kaamini katika mdomo wake hapa, lakini moyoni yeye ni nani? Ni kafiri. Sababu ni fa man yudhhiru al-islam wa yubtinu madha al-kufra. Mnafiki ni yule anayedhihirisha Uislamu mdomoni lakini moyoni akaficha nini? Ukafiri. Sasa naye siku ya kiyama alipo hivyo hivyo, alipo kwamba kiu kimembana, alafu aona maji yale akifika hamna kitu, kama vile ambavyo yeye alijifanya yeye ni muumini, kumbe moyoni hamna kitu. Hivi ndivyo atakavyolipwa. Sasa Allah asema hivyo, yahsabuhu dhamanu maa, mwenye kiu akiangalia yale mazingazi yale anaona da yale ni maji yale, hata idha jaahu lam yajiduhu shay'a, mpaka akifika pale hamna kitu. Sasa itakuwaje jamani? Hii Qur'ani ikaonekana kama maneno yasema hapa, ni Qur'ani hiyo yasema hivyo. Tuacheni watu waache ukafiri bwana, tena watu waache, siku hiyo kutakuwa na hali ngumu sana. Qala hata idha jaahu lam yajiduhu shay'a, mpaka akija pale alipodhani kwamba kuna maji hakuti kitu. Wajada Allaha indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab, akifika hapo sasa amkuta Allah tabaraka wa ta'ala anamlipa jaza yake. Sasa na Allah ni wa haraka sana katika kufanya hesabu, utajikuta tu huko motoni huko unaogelea tu ndani ya moto wal iyad billah. Kimalizia aya mwisho Sheikh anasema walihadha qala ta'ala wa ma hum bi kharijina minan nari, na wala hawatotoka katika nini, katika moto wa jahannam. Wa nas'alu Allah al-karima أن ينفعنا بما سمينا، اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.